الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه كل شيء سببا وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 88 تک یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. ان آیات مبارکہ میں اور اس مکمل رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیک اور صالح بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر فرمایا. اس سورت کے تعارف میں شروع میں عرض کیا تھا کہ سورہ کہف کی ابتدا میں کہ مشرکین مکہ انہوں نے کچھ لوگوں کا وفد بنا کر مدینہ طیبہ بھیجا کہ یہود کے لوگوں کے پاس جائیں, وہاں اہل علم ہیں, اور ان سے آ کر کچھ سوالات پوچھ کے آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں. اگر تو ان سوالوں کا وہ جواب دے دیں گے تو ہم ان کی نبوت کے قائل ہو جائیں گے, ایمان لے آئیں. چنانچہ وہ تفصیلی واقعہ آپ کے ذہن میں ہے, میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. وہاں سے وہ تین سوال سیکھ کر آئے. یہود کے علماء نے بتلایا مشرکین مکہ کے اس وقت کو کہ اس شخص سے جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے والے ہیں تین سوال پوچھ, اگر ان تین سوالات کا جواب دے دیا تو اللہ کے سچے پیغمبر. چنانچہ انہی تین سوالات کے جوابات ان آیات میں دیے گئے. پہلا سوال انہوں نے کیا تھا کہ روح کیا چیز, اس کا جواب تو سورہ بنی اسرائیل میں سورہ کہف سے پچھلی سورت میں ذکر فرمایا گیا, اور اس کا جواب یہی تھا کہ روح کا کسی کو کیا پتا, روح کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانے. نمبر دو, دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ وہ چند نوجوان کون سے تھے جو اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہر سے بھاگ گئے اور غار میں چھپ گئے, پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک طویل زمانہ تک 309 سال تک ان پر نیند مسلط فرمائی, وہ کون لوگ, یعنی ان غار والوں کے بارے میں سوال کیا. چنانچہ اس سوال کا جواب اس سورت کے شروع میں دے دیا گیا, اور اسی کے نام سے, اسی کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا کہ غار والوں کا تذکرہ فرمائے. تیسرا ان کا سوال تھا کہ وہ کون شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب گویا پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی, تو اس شخص کے بارے میں وہ شخص کون تھا, اس کا تعارف اور اس کا قصہ بیان کرو. تو تیسرے سوال کا یہاں جواب دیا گیا کہ وہ شخص جس کے بارے میں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے, آپ نے کہیں پڑھا نہیں تھا, کسی درسگاہ میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی, اور ایسے تاریخ کے نادر واقعات کو جو پہلی امتوں میں پیش آئے ان کو وہی شخص بیان کر سکتا ہے جس کا رابطہ وحی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے جوابات ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے دے دیے. تیسرے سوال کا یہاں جواب دیا گیا کہ وہ شخص جس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں وہ ذوالقرنین. اب یہاں بہت چند تفصیلات ہیں, بعض تفصیلات ایسی ہیں جو غیر ضروری ہیں, ان میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں, اور ہم اس مقصد کی طرف رہیں گے جس پہ یہ قصہ بیان فرمایا گیا, وہ ایمان اور اس صالح بادشاہ کی نیکی, اس کا عدل, اس کی کون سی باتیں تھیں جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ بتلایا کہ وہ ذوالقرنین تھا جس کو ہم نے زمین میں بادشاہت عطا فرمائی, کہ ان کی فتوحات کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ جب انہوں نے سفر شروع کیا مغرب کی جانب, تو جو مغرب میں جہاں آبادی کی انتہا تھی, آخری آبادی کی انتہا تک وہ اپنا لشکر لے کر گئے, اور وہاں آگے ان کو سمندر میں سورج ڈوبتا ہوا نظر آیا, آگے آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, وہاں تک گئے. وہاں سے واپس لوٹے ہیں تو پھر مشرق کی طرف سفر کو, اور اس آخری حدوں تک گئے جہاں سے یوں محسوس ہوتا کہ سورج طلوع ہونے والا, یہاں سے سورج طلوع ہوتا اور آخر میں کوئی آبادی نہیں, یعنی مغرب کی انتہا اور مشرق کی انتہا تک سفر کیا. پھر تیسرا سفر ان کا شمال کی جانب شروع ہوا, اور شمال کی آخری انتہائی حدوں تک پہنچے, وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں جب قوم کو فتح کیا, وہاں جب پہنچے تو لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں ایک پہاڑوں کے پیچھے بڑی وحشی قوم رہتی ہے, یاجوج ماجوج, یہ آ کر بڑی بربادی کرتے ہیں اور تباہی, اور ہمارے علاقوں میں بڑی قتل و غارت گری کرتے ہیں, ان سے حفاظت کا کچھ سامان. چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے وہاں ان لوگوں سے کچھ دھاتیں جمع کی جس کا ابھی ذکر آئے گا. وہاں دیوار دو پہاڑوں کے درمیان دیوار تعمیر فرما دی, سد سکندری کے نام سے جو مشہور, اور اس کے آگے یاجوج ماجوج. اب یہ جو یاجوج ماجوج ہے جس کو قرآن کریم نے یہاں ذکر فرمایا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بہت ساری احادیث میں ان کا علامات قیامت میں ذکر فرمایا, ان کی تاریخ کیا, یہ لوگ کہاں ہیں, ان کی کیا حقیقت ہے, تو بہت ساری باتیں ہیں جو قابل وضاحت ہیں, وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آئیں. ابھی جو آیات تلاوت کی ہیں, سب سے پہلے ان آیات کا ہم ترجمہ سمجھتے ہیں, اور آج کے سبق میں, پھر آئندہ کے سبق میں پہلے ہم پورے رکوع کا ترجمہ سمجھیں گے, اس کے بعد پھر آگے جو اس سے متعلق باتیں ان کی تفسیر میں جائیں. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ, اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, يَسْأَلُونَ, یہ سوال کرتے ہیں, کا, آپ سے, عن ذوالقرنین, ذوالقرنین کے بارے میں. ذوالقرنین, ذو کا معنی ہوتا ہے والا, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کپڑے والا, سبزی والا, لفظ والا استعمال کرتے ہیں, یہ ذو کا معنی یہ ہوتا ہے, ذو عربی میں یہ والا کے, جیسے ذو مال, مال والا, ذو علم, علم والا, تو ذوالقرنین, قرنین جمع یہ تثنیہ ہے, یعنی دو کا صیغہ ہے, قرن کا, قرن کا معنی سینگ ہوتا ہے, اور ذوالقرنین دو سینگوں والا. اب اس کو کیوں کہا جاتا تھا دو سینگوں والا, یہ بھی ایک وجہ, ایک تفصیل ہے, یہ آخر میں عرض کریں گے, اس کا یہاں اس سے تعلق نہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُلْقَرْنَيْنِ, یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل, آپ فرما دیجئے, سَأَتْلُو, سو میں پڑھے دیتا ہوں, عَلَيْكُمْ, تمہارے سامنے, مِنْهُ ذِكْرًا, اس کے بارے میں, اس کا جو ذکر ہے میں تمہارے سامنے اب آیات میں پڑھے دیتا ہوں, وہ تمہارے سامنے آ رہا ہے کہ ذوالقرنین کون تھا. چنانچہ اب آیات, یہاں تو فرمایا گیا ان کو بتلا دو کہ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں آیات کی, تمہارے سامنے ذوالقرنین کا ذکر آ جائے گا, وہ کون شخص تھا. تو یہاں سے اب ذوالقرنین کا تذکرہ شروع ہوا. انا مکنا, انا, بے شک ہم نے, مکنا, ہم نے اس کو حکومت دی, قدرت دی, لہو, اس کو, فی الارض, زمین میں, ہم نے اس شخص کو زمین میں حکومت دی, طاقت دی اور قدرت دی. وآتیناہ, اور ہم نے دیے اس کو, من کل شیئن سببا, ہر چیز کے وسائل اور اسباب, ہم نے ہر چیز کے وسائل دیے, سفر کے وسائل دیے, فتوحات کے لیے جو زمانے کے لائق اسلحہ تھا, جو بھی سامان جنگ تھا, اور بہت کچھ ہر قسم کے اسباب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو عطا فرمائے. فاتبع سببا, چنانچہ وہ ایک راستے پر چلا. اتبع کا معنی ہوتا ہے کسی اب چلنا, سببن ایک راستے پر. حتی یہاں تک کہ اذا بلغا, جب وہ پہنچا مغرب الشمس, سورج کے غروب ہونے کی جگہ. یہ جو سورج کے غروب ہونے کی جگہ فرمایا یا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ فرمایا, یہ لوگوں کی نظروں کے اعتبار سے, کہ ان کو یوں نظر آ رہا ہے جیسے یہاں بس آگے آبادی نہیں اور سمندر میں سورج غروب ہو رہا ہے. ظاہری جو انسان دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے قرآن کا یہ محاورہ استعمال فرمائے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ جب یہ پہنچا مغرب الشمس, سورج کے غروب ہونے کی جگہ یعنی انتہائی مغربی علاقوں میں, وجدہا, تو پایا اس نے سورج کو, تغربو, کہ وہ غروب ہو رہا ہے, فی عین حمئت, ایسے وہ سمندر ایسے لگ رہا تھا جھیل کی مانے, دلدلی سمندر تھا, کہ سمندر کے پانی میں ساحل کا کیچڑ ظاہر ہو رہا تھا اور پانی کالا کالا سا لگ رہا تھا. اس کا قرآن نے یہ نقشہ کھینچا, یوں لگ رہا تھا جیسے پانی وہ دلدلی کیچڑ ہے اور اس کا چشمہ ہے اور سورج اس کے اندر ڈوب رہا ہے. تو تغربو, پایا اس نے سورج کو, تغربو, کہ وہ غروب ہو رہا ہے, فی عین چشمے میں. عین, عین کے کئی معنی آتے ہیں عربی زبان میں. عین کا معنی آنکھ بھی آتا ہے, عین کا معنی چشمہ بھی ہے, عین کا معنی گھٹنا بھی ہے, عین کا معنی نفس بھی ہے, بہت سارے معنی. عین کے کل 40 معنی اردو زبان میں آتے ہیں, ایک ہی لفظ عربی میں استعمال ہو. تو قلنا یا ذا القرن تغرب فی عین, یہ غروب ہو رہا ہے سورج, فی عین, ایسے چشمے میں, حمئت, جو دلدلی ہے, دلدل والا ہے, میلا سا. ووجدہا, اور اس جگہ پایا, اندہا, اس جگہ یعنی اس سمندر کے پاس ساحلی علاقوں میں پایا, قومن, ایک قوم کو, وہاں آبادی پائی. اب آبادی میں ہر قسم کے لوگ, وہ آبادی میں ظاہر ہے کہ ظالم لوگ بھی تھے اور ان آبادی میں شرفا بھی ہوتے ہیں جو شرافت کے ساتھ چلنے والے, ہر قسم کے لوگ تھے. اور ذوالقرنین جب وہاں اس آبادی میں پہنچے, قلنا یا ذوالقرنین, ہم نے کہا اے ذوالقرنین. اب اللہ تبارک و تعالی نے ذوالقرنین کو خطاب فرمایا, یہ کس طرح سے خطاب فرمایا؟ ذوالقرنین کا پیغمبر ہونا یا نہ ہونا یہ نصوص میں نہیں آتا, پیغمبر تھے یا نہیں تھے. تو اللہ تعالی نے کس طرح سے خطاب فرمایا, اس کی دو صورتیں ہو سکتی. ایک تو یہ کہ اس زمانے میں جو پیغمبر تھے ان کے واسطے سے ذوالقرنین تک پیغام پہنچا, اور دوسرا الہام. اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے دل پر براہ راست کوئی بات ڈالتے جس سے وہ خود پہچان لیتے اللہ کی طرف سے الہام ربان, اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے بالہام, بذریعہ الہام, یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی. قلنا یا ذوالقرنین, ہم نے کہا اے ذوالقرنین, اما ان تعذب, یہاں جو ظالم اور شرارتی لوگ ہیں, اب ان کے ساتھ آپ دو قسم کے معاملے کر سکتے, اما ان تعذب, یا تو ان کو سزا دو, اما ان تتخذ فیہم حسنا, یا آپ ان میں کوئی اچھا معاملہ کر لیں, یعنی آپ وہ درگزر کا کام لیں, ان کو سمجھائیں بجائیں, نصیحت کر لیں. تو قرآن نے یہاں دو باتیں ذکر فرمائی کہ جس قوم کو آپ نے فتح کیا, اس مفتو قوم میں جو ظالم قسم کے لوگ تھے, جابر قسم کے, دوسروں کو ستانے والے لوگ تھے, اب یا تو ان کو سخت سزا دو, ظلم کا بدلہ دو, یا پھر ایسا کرو ان کو نصیحت کرو, حسن سلوک سے ان کو متاثر کر کے اصلاح کی طرف لاؤ. اور قرآن نے دوسرے کو حسنا فرمایا, کیونکہ جس کو حسنا فرمایا اللہ کی نظر میں وہی پسندیدہ ہوتا ہے. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا, یا آپ ان میں کوئی اچھائی کا راستہ اختیار کر لیں. قالا, ذوالقرنین نے کہا, اَمَّا مَن ظَلَمَ, بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, اپنی حکومت جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو علاقے عطا فرمائے, فتوحات ہوں, مفتوحہ علاقوں میں اپنے منشور کا اعلان کر رہے ہیں. اما من ظلم, جو شخص ظالم ہوگا آئندہ کے بعد جس نے ظلم کا ارتکاب کیا, فسوف نعذبہ, ہم ان قریب اس کو سخت سزا دیں گے, نعذبہ, عذاب دیں گے, سزا دیں گے. ثم یرد, یہاں بھی دنیا میں سزا ملے گی اس کے ظلم کی. ثم يرد الى ربه, پھر اس کو لوٹایا جائے گا اس کے رب کی طرف, یعنی جب موت آئے گی اللہ کے پاس پہنچے گا. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابَ النُّكْرَى, پھر اس کا رب بھی اس کو بڑا سخت عذاب دے گا. دیکھو جو شخص ظالم ہوگا اپنے ظلم کی سزا یہاں بھی پائے. دیکھیے قتل کتنا شدید گناہ ہے, کتنا سنگین گناہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا جو بندہ بھی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا. من قتل منکم متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم, فرمایا اللہ کے نزدیک ساری دنیا کا برباد ہو جانا گوارا ہے لیکن مسلمان کا خون گوارا نہیں. یہ اللہ کو زیادہ آسان ہے کہ ساری دنیا کو برباد کر دے لیکن کسی کا خون نہ بہائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں اس بات پر کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے اور مقتول کے ورثہ قاتل سے صلح بھی کر لیں, اس کو معاف بھی کر دیں, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں سے چھوٹ گیا آخرت میں بھی چھوٹ جاؤں گا. آخرت میں چھوٹنے کے لیے اس کو توبہ خالصہ اللہ کو راضی کرنا ہوگا. دنیا میں قصاص و دیت سے چھوٹے گا کیونکہ معاملہ قصاص و دیت کے ساتھ, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے نہیں ہے. بندے کا اللہ کا معاملہ ہے, اللہ کو بھی راضی کرنا, اس کے حکم کو بھی تو توڑا ہے, اللہ کی بھی تو بہت سخت نافرمانی کی. تو یہ یہاں فرما رہے ہیں ضرور کرنے کہ یہاں بھی ہم سزا دیں گے اس کو بدلے کے طور پر, اور آخرت میں بھی اس کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا رب سخت ترین عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَا, اور جو شخص ایمان لے آیا, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور اس نے نیک اعمال کیے, فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, اس کے لیے بدلے کے طور پر اس کے لیے بدلہ ہوگا بڑا اچھا. فَلَهُ جَزَاءً, اس کے لیے بدلہ ہوگا صلہ ہوگا, الْحُسْنَى جو بڑا اچھا ہوگا. وَسَنَقُولُ لَهُ, اور ہم بھی اس سے کہیں گے, مِنْ أَمْرِنَا, اپنے احکامات کے بارے میں, یسرن آسانی کی بات. یہ بدلہ رہے ہیں ضرور کر رہے ہیں. دیکھو جو شخص مومنین ہو جائیں گے اور نیکی اختیار کریں گے وہ ہماری طرف سے بڑی آسانی والا معاملہ بھی پائیں گے اور اللہ بھی ان کو آخرت میں بڑا اجر عظیم عطا فرمائے. تو یہاں تک ذوالقرنین کے اس سفر کا ذکر فرمایا قرآن کریم نے جو انہوں نے اپنی دارالحکومت سے مغرب کی جانب اور اقصائے انتہائی مغرب تک انہوں نے سفر کیا. اب قرآن نے اگلا سفر شروع جو انہوں نے مشرق کی طرف کیا اس کو اگلے حصے میں بیان فرمایا, جس کا بیان انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئے گا. آپ حضرات کو ایک اطلاع بھی کرنی ہے, اور یہ اطلاع بڑی خوشخبری کی ہے کہ بہت سارے ہمارے شرکاء الحمدللہ اللہ تعالی کی توفیق سے اس پہلی اینٹ سے اس درس قرآن میں شامل رہے جب ہم نے اما پارے کا آغاز کیا تھا. اما یا تسا علی, ترتیب یہ تھی پہلے الحمدللہ اما پارے کا اسی طرح چند آیتوں کے ساتھ دو دو چار چار آیتیں کر کے تیسواں پارہ مکمل کیا تھا, پھر اس کے بعد انتیسواں پارہ, پھر اٹھائیسواں, پھر ستائیس, پھر ہم نے مشورے سے الف لام میم سے آغاز. وہ چار پارے اس لیے آخر میں منتخب کی, اس میں بڑی نصیحت کی, چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تاکہ جو ہم روزمرہ اپنی قرآن مجید کی تلاوت بھی سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں تو پہلے ان کا ترجمہ آ جائے بعد میں اس طرح تک. تو الحمدللہ پھر ترتیب سے نویں پارے سورہ انعام تک یہ چل رہا تھا سلسلہ, حضرت موسیٰ کے قصے تک, درمیان میں ابھی سورہ کہف کہ یہاں اس مسجد کے آغاز کے ساتھ ہی یہ سورہ کہف, کیونکہ اس پرفتن دور میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورت میں بڑی عبرت اور نصیحت کے مضامین رکھے ہیں, اس لیے اس سورہ کہف کو مکمل کر کے پھر آپ حضرات کے مشورے سے نئی ترتیب مکمل کر. تو یہ سارا جتنا بھی ترجمہ آیا اللہ تعالی کی توفیق سے, قرآن کے ساتھ محبت ہے شرکاء کی آپ حضرات کی کہ وہ ریکارڈ بھی کرتے رہے, یہ اللہ کے اس کلام کے ساتھ محبت کا ان کا. پھر بعض ساتھیوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اس قرآن کی ویب سائٹ بنائیں تاکہ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر ہماری یہ آواز, قرآن کی آواز دور دور تک جو ہمارے اعزاء احباب جہاں بھی ہیں مغرب و مشرق میں وہ بھی سنیں اس کو. تو ہمارے نوجوان ساتھی شرکاء الحمدللہ محنت کرتے رہے, اسٹوڈنٹ بھی ہیں, انجینئرنگ بھی کر رہے, اور اللہ نے قرآن کے ساتھ تعلق کی برکت سے وہ خود کہیں گے پہلے اتنے اچھے نمبر نہیں آتے تھے اب اتنے اچھے اچھے نمبر آ رہے ہیں. جس پرچے کے بارے میں مایوس ہوتے ہیں نا جی یہ پرچہ اچھا نہیں ہوا, تھوڑے دنوں کے بعد بتلاتے ہیں جی اس میں تو بہت اچھے نمبر آئے ہمارے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کی برکت سے ان کو نواز بھی رہے دنیا میں گیا. تو انہوں نے محنت کی تو الحمدللہ آج انہوں نے جو ویب سائٹ مکمل کی تو وہ لائیو کر دی. تو آپ حضرات اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں, پہلے یہ حلقہ کریں, اس میں ظاہر فنی طور پر کچھ مشکلات بھی آئیں گی, اس میں الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل سے جتنی کتابیں لکھوائیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, مسائل بھی معلوم کر سکتے, سارا قرآن کریم کا یہ ڈیٹا شروع کے پاروں کا, 10 پاروں کا تقریباً اس میں 9 پاروں کا یہ موجود ہے, اور درس حدیث بھی ہیں, اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ تراویح میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں موجود. اور اگلا ہمارا یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے ان ساتھیوں کی کوشش ہے ہم اس کو لائیو کر دیں تاکہ ہماری بہنیں, ہماری مائیں اور دور تک جو ہمارے احباب یہاں نہیں آ سکتے وہ لائیو قرآن مجید کے درس میں اس طرح شریک ہو جائیں. تو اللہ کرے یہ ان حضرات کی خدمت قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرمائے. ظاہر ہے کہ قرآن کی اشاعت کی کوشش کی ہے اور مومن کی شان یہ ہے کہ جب جو کچھ حاصل کیا بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی مل گئی اس کو آگے پہنچاؤ, تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت کوشش کی. ہماری بھی دعا ہے, آپ سب حضرات کی بھی دعا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنے ہاں شرف قبول عطا فرمائے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. اس کا میں پتہ آپ کو بتلا دیتا ہوں, آپ حضرات ذہن میں رکھیں, بڑا آسان پتہ ہے, annoor.com.pk. النور جو ہم زبان سے لفظ بول رہے ہیں یہی اسپیلنگ ہے, annoor.com.pk. بس اس کو آپ حضرات دیکھیں, جی جی وہ شروع میں آئے گا, www تو آئے گا, annoor.com.pk, annoor.com.pk. تو وہ انشاءاللہ آپ جتنی بھی کتابیں یا دعائیں بھی آپ کو دیتے رہیں گے وہ بھی ساتھ ایڈریس ساتھ لکھتے رہیں گے تاکہ ذہن نشین ہو جائے. اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرما لیں اور دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. اے اللہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت اور تعلق نصیب فرما. اے اللہ اس کا علم اور اس علم کی گہرائی ہم سب کو نصیب فرما. قرآن کی برکت سے اللہ دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی رسوائیوں سے اور عذابوں سے محفوظ فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین اس کے شفاعت نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, قرآن کی اشاعت اے اللہ پوری دنیا میں آپ کی اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اشاعت کا اللہ ہم سب کو ذریعہ بنا لیں. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے جن دوستوں نے یہ ویب سائٹ بنائی ہے اللہ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دی. یا اللہ اس کو قبول فرما کر, یا اللہ جو یہاں سے یہاں موجود نہیں ہے غائبین ہیں, ان کی ہدایت کا اور قرآن کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بنا دیجیے. یا ارحم الراحمین, جن حضرات نے بھی اپنے وقت کے ذریعے, اپنے مال کے ذریعے جس طرح سے بھی کوشش کی ہے اللہ ان سب کی اس محنتوں کو قبول فرما اور اپنی رضا اور خوشنودی سب کو نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین, اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. Thank you.